Pověz mi to. Pobídla ho. Mám ráda výzvy. Máme tu soukromí. Samozřejmě. Nejsem ani tak mladá, ani tak naivní, jak se snažím vypadat. Necháš si pro sebe, co ti řeknu. O sexu. Jistě, že ne. Ten musí vejít ve známost, nebo se nepočítá. Ovšem, co ti povím o svém postavení, to ti nemůžu zaručit, stile. Už něco o tvé situaci vím. Možná bys mi tedy mohla prozradit, co víš. Ve druhém rámci ti říkají modrý adept. Ach ano, byla jsem na fázi, mému druhému já chyběly omlazovací kůry a moderní medicína, takže před pár lety zemřela přirozenou smrtí, čímž mi uvolnila cestu. Ale čáry nejsou pro mě. Zůstala jsem tam jen pár hodin a vrátila se do bezpečí svého domu. Tamnější bacily jsou něco strašného. Ale jeden záhyb opony prochází přes mé pozemky. Platím si harpii, která mi pravidelně sděluje, co je na fázi nového. Tak jsem se o tobě dozvěděla spoustu věcí, když jsem se o tebe začala zajímat. Vyjel sis na svatební cestu se svou rozkošnou ženuškou, ale adepti na tebe líčili pasti, až si nedávno zmizel v říši goblinů. Moje informátorka si myslela, že si po smrti, navzdory zprávám, že se drak a jestřáb dostali ven v pořádku, uletěli rychle na jeho východ a unikli pronásledovatelům, které za nimi adepti vyslali. Je jasné, že si přežil díky tomu, že zpřešel oponu. Jak se zdá, si na fázi dost významná osobnost, a možná i na protonu, soudě podle dnešního vražedného pokusu. Čím platíš harpii, že ti slouží? Zeptal se stile, protože tenhle detail ho zaujal. Má ráda krvavé syrové maso, ale je moc stará a slabá, aby si ho ulovila sama. To jí můžou sehnat ostatní z jejího hejna. Stile myslel na klefa, který přestál útok hejna harpy, když přišel na fázi. Jak důležitý ten příchod byl, tahle žije sama. Žádné hejno jí nepomáhá. Není to náhodou tvoje druhé já. Merlena okamžik strnula a pak se zase uvolnila. Stile, ty máš ale pěkně ostrý jazyk. Ne, takhle to být nemůže, jinak bych nemohla přejít. Má dvojnice byla stejná jako já, jen vypadala starší. Spřátelila se s tou harpií a když zemřela, přijala jsem v Římě přátelství já. Není lehké s ní vyjít. A řekneš mi teď, co o tobě nevím. Přijmeš informace místo pohlavního styku? Ne, jistě, že ne. Přijímám je výměnou za ochranu, kterou ti tu poskytuji, a za informace, které ti dívám o spiknutí občanů proti tvé osobě. Nenechá se svést stranou od svého cíle. Chtěla další zářez do pažby. Bude jí muset povědět celý příběh a doufat, že ji to přesvědčí, aby mu pomohla bez toho, že by trvala na sexu. Možná ji rozladí, když se dozví o sázce, ale přinejmenším to nebylo nic, co by poskvrnilo její píchu. Ozval se gong a ve vzduchu se cosi zablesklo. To je můj holograf, řekla Merle. Někdo tě volá, stile, a můj přijímač ho zablokoval kvůli soukromí. Raději ho nech projít. Mí nepřátelé občané stejně vědí, že tu jsem. Objevil se obraz. Byla to hnědá adeptka. Bytosti mi nevěří, modrý, řekla plačtivě. Myslí si, že jsem s těmi ošklivými adepty a chci je ošálit. Útočí na mé golemy, stile si povzdechl. Měl to tušit. Co by je tak mohlo přesvědčit? Jen ty sám. Modrý. Či snad jeden z tvých dobrých přátel, či modrá paní? Nikoliv. Modrá paní musí zůstat pod ochranou jednorožců. Adepti jsou ve střehu. Snad nejsa. Ta se přátelí s každým. Hřebec stáda ji nepropustí. Stile mu mohl sotva vyčítat, že věnuje březí nejse tolik péče. Pak dostal nápad. Tvé panství se rozkládá poblíž lovišť vlkodlaků, není-liž pravda. Kurelgirova smečka. Rozzářila se. Dozajista, modrý. Běhají sem každou chvíli, na lov. Ale také mi nevěří. Ale kdyby uvěřil Kurelgire, jeho smečka by pomohla. Ostatní zvířata mu důvěřují. Také si myslím, přikývla nejistě. Budeš mu to však muset sám povědeti. Stane se tak. Dej mi půl hodiny. Hnědá se usmívala jako měsíček. Ach, děkuji ti, modrý. Ne. To já děkuji tobě, hnědá. Prokazuješ mi důležité služby. Jú. Šťastný obrázek zmizel. Tak tohle je hnědá adeptka, řekla Schén. Dítě. Rozkošné dítě. Je to ale kouzelnice, jak se patří. Její golemové jsou bytelná stvoření. Připomněl si, jak se utkal s golemem vyřezaným do jeho vlastní podoby. Mohl být rád, že tentokrát má tyhle dřevěné chlapy na své straně. Obrátil se k Merle. Teď ti musím vysvětlit, proč si nepřeju provést s tebou to, co máš v úmyslu, a pak honem projdu oponou, abych dal do pořádku věci na fázi. Nemusíš nic vysvětlovat, řekla Merle. Je mi jasné, že máš napilno a závisí na tobě spousta lidí. Zapíšu si to za uši. Nutně potřebuji tvou pomoc, řekl Stile. Takže chci, abys pochopila. Máš mou pomoc mít, Stile. Když ti věří ta sladká holčička, musím já také. Jsem si jistá, že ona nechce něco za něco. No, asi se bude chtít projet na jednorožci, řekl Stile a ptal se sám sebe, jestli může tak náhlé proměně uvěřit. Ale stejně bys měla vědět. O tvé tajné sásce. Řekla Merle. Proto to byla taková výzva, Stile. Ale kdybys ztratil své bohatství a nemohl bys udělat, co potřebuješ, to hnědooké děvčátko by trpělo a to si na své pošramocené svědomí vzít nechci. Zavedu tě ke svému kousku opony. To tě elegantně provede kolem pastí, které na tebe čekají venku. Stile se postavil a vzal ji za ruku. Moc si toho vážím, Merle. Opravdu. Přitáhla si ho a políbila ho. Myslím, že za to může to rozkošné žvatlání. A ty si také mluvil zvláštně, když si jí odpovídal. Asi proto mám slabost. Takhle poblázněná jsem nebyla už celá desetiletí. Stáli před oponou. Mihotala se napříč Merlinou obrovskou kulatou pružnou postelí. Ne náhodou, nejspíš měla ve druhém rámci démona milovníka. Na druhé straně mohl Stile rozpoznat stráň lesnatého kopce. Jak se k tobě zase připojím? Zeptala se Schén. Půjdeš se mnou, rozhodl se. Teď už nepřátelští občané vědí, jak jsi pro mě užitečná. Budou se tě taky pokoušet vyřídit. Zvedl ji do náručí, přešel přes postel a přenesl se na druhou stranu opony. Stál na lesnatém svahu a v náručí držel robota. Na fázi nefungoval. Dones tuhle paní do vlčího panství, zaspíval. Bylo to samozřejmě zjednodušené. Měl na mysli, aby tam odcestovali oba. Dorazili v pořádku. Vlci dřímali poblíž místa, kde nedávno ulovili nějaké zvíře, zatímco pár štěňat vrčelo na golema, kterého zahnali na strom. Půl tuctů se jich zvedlo a vyrazilo k němu. Když se přiblížili, změnili se v muže a ženy. Buď vítán, modrý adepte, zvolal Kurelgire, když ho poznal. Vidím, že si nalezl rozbitého golema. Stile se překvapeně podíval na Schén. Řekl bych, že ano, příteli. Ve druhém rámci je mou snoubenkou. Ach tak, v každém rámci jedna čupka. Donesl si sem, aby ji hnědá adeptka oživila. Stile se musel znovu podivit. Fungovala by taková magie. Bude se na to muset zeptat. Přišel jsem, abych tě spravil, že jsem ve sporu s ostatními adepty. Slídí po mně, aby mne zhubili. Nemohu se tu proto zdržeti dlouho, jinak mne objeví a udeří. Jen hnědá je na mé straně a já ji požádal, aby roznesla varování mezi kmeny a stvoření fáze, jejichž pomoci mi zanedlouho bude třeba. Vauuu. Zavil Kurelgire a pohlédl na strom. Odmítl jsem ji. Já vím, přerušil ho Stile. Měl jsem se lépe připravit. Události běžely o překot. Musím tě teď požádat, zda bys jí i mě nepomohl. Kdyby tví vlci šli s golemy, aby jim dodali důvěryhodnosti. Ovšem, i hned, přikyvoval Kurelgire. Mávl směrem ke stromu a štěňata se rychle vzdálila a dovolila golemovi, aby slezl dolů. Kdybych si to uvědomil dříve, Stile ho poplácal po rameni. Příteli, máš můj dík, já však už musím mít. Co si s ním škublo? Sakra, řekl nechtěně Rým. Schén se o něj opírala. Rychle si ji lépe chytil a soustředil se na hnědé panství. Fungovalo to, měkce přistáli na nádvoří dřevěného hradu. Obrovský golem na stráži měl dlouhé vedení, ale podařilo se mu poznat ho dříve, než ho bacilkiem a za okamžik už tu byla hnědá adeptka. Ten není ode mne. Vykřikla, když si všimla, že nese v náručí bezvládnou Schén. To je Schén, má protonská snoubenka. Byla se mnou před okamžikem, když si mi volala. Až zase překročí oponu, bude v pořádku. Právě jsem mluvil s Kurelgirem a vlci nám pomohou. Řekni svým golemům, že s každým půjde jeden. Ach, si pašák. Ale ze všeho nejvíc ji zajímala Schén. Kovy obvykle neoživuji, ale mohla bych, zkusím-li to. Nebude mít stejnou osobnost. Stile se do toho původně nechtěl pouštět hned, ale ta myšlenka ho opět zaujala. Schén se vždycky chtěla podívat na fázi, ale je založená na vědě. Tví golemové jsou kouzelní a na protonu nefungují. Nemyslím, že to půjde. Dovol, ať se pokusím. Když jí vdechnu život, nebudeš se s ní pak muset vláčet. Spěchám, hnědá. Nepřátelští adepti nemohou spozorovat každou chvíli. Nemáme čas. Proč pak ji nechceš oživit na fázi? Zeptala se s nevinnou naivitou dítěte. To Stila zastavilo. Modrá paní, jeho žena, žila na fázi a přesto mohla překročit oponu na proton a setkat se s Chen. Tady žádný konflikt opravdu nehrozil. Jak dlouho ti to bude trvat? Tvary už má plné. Hnědá si kriticky měřila s Chénin trup. Velmi plné. Zbývá mi jen, abych na ně přiložila ruce a soustředila se. Když dělám golema, nejvíce času vždycky strávím vyřezáváním. Tak to tedy zkus. Ale když nebude sama sebou, tedy, myslím, že golemové mohou, tak jí zase život vezmeme. Stile položil Schén na podlahu, Hnědá se nad ní nahnula a vložila ruce na její tělo. Pak si opřela hlavu do dlaní. Schén se pohnula. Otevřela oči. Stile ustoupil, náhle nervózní. Golemové nebyli živí, neměli duši, oživovala je jen magie. Schopnost Hnědé přimět je, aby fungovaly, byla úžasná, ale jaká příšera se Schéninou podobou se tu probudí. Schén se posadila a zavrtěla hlavou. Pohlédla na Stila. Ach, to už jsme zpátky, řekla. Vrátila jsem se zpátky do doby před aktivací. Připadám si legračně, byla sama sebou. Což pak mne znáš, otázal se a netroufal si tomu uvěřit. Nový golem by o něm neměl mít ani potuchy. Jistě, že tě znám, Stile. Nejsem tak zapomnětlivá, pokud se mi nevymažou paměti. A tohle je ta holčička, co ti volala holografem. Ona s Chen překvapením polkla na prázdno. Co tu dělá? Jsme na fázi, řekl Stile. Na Hnědém panství, zamrkala. Nevěřím, že by to bylo možné. Víš přece, že za oponou nemůžu fungovat. To já tě oživila, řeklo dítě. Nyní jsi golemem. Schén se rozhlížela kolem sebe a prohlížela si okolí. Viděla roubené stěny hradu a golemy stojící opodál. Můžu se porozhlédnout po kraji. Stila začínal znervózňovat čas. Ale honem, Schén. Jestli nepřátelští adepti zjistí, že tu jsme a údeří, hodně rychle zase znehybníš. Málem už začínal přešlapovat na místě. Myslím, že se zaobírají jinými událostmi, řekla Hnědá. Nevědí, co provádějí mý golemové. Schén byla s průzkumem hotová velice rychle. Není tu žádný dom. Vzduch je přírodní. Skutečně to je ten druhý svět. Zůstanu oživená. Necítím žádný rozdíl. Ovšem, řekla Hnědá adeptka. Mí golemové nikdy neumírají, dokud se nezničí. Taktně se nezmínila o možnosti, že by je vypnula. Přesto nejsem naživu, uzavřela Schén smutně. To v moci magie není, přitakala Hnědá. A vědy, dodal Stile. A teď již musíme odejíti. Vzal Schén za ruku a zaspíval zaklínadlo, aby je přeneslo k úseku opony, kde měli soukromí. Jedna z věcí, které udělal během svatební cesty, byl průzkum příhodných přecházecích míst. Přistáli na odlehlé mítině na úpatí purpurových hor. To je tedy zážitek. Vykřikla Schén. Doopravdy je to země kouzel. Dozajista tomu tak je, souhlasil Stile. Svedla bys teď sama překročiti oponu. Schén to zkusila, ale nepodařilo se. Nežiju, opakovala. Nemám sílu, která je vlastní živým bytostem. Stile ji zase vzal za ruku a přenesl se na druhou stranu. Stáli ve skladišti plném zaparkovaných vozidel. Pamatuješ si něco? Zeptal se. Pamatuju se na fázi, řekla. Nezměnila jsem se. Jen ty teď mluvíš jinak. Takže když se přepneš z magie na vědu, přechod je spojitý. Jsem úplně stejná. Přála bych si, abych nebyla. Teď pojďme pro knihu kouzel, než nás zase něco odvede jinam. Jsme blízko terminálu v herním pavilonu, nenáhodou. Tady se můžu nepozorovaně spojit s herním počítačem. Dovol, ať to udělám já. Mohla by tu být další léčka. Jsi moje snoubenka. Nemůžu tě nechat nést všechno riziko. Bez tebe nejsem nic. Ale ty jsi bezemne přední občan a adept, který dokáže zachránit fázi a pomoci mým přátelům. Ustupte, pane. Stile se usmál a pokrčil rameny. Dej mi knihu kouzel, řekla terminálu herního počítače a přidala heslo. Proč? Otázal se počítač. Modrý adept má v úmyslu vrátit ji na fázi a tam s její pomocí zažehnat krizi. Okamžik, řekl počítač. Mezitím, co je na cestě, přijala bys pro modrého adepta vzkaz. Zajisté. Konsorcium opozičních občanů, kteří chtějí vydělat na nezbytných akcích, nabízí sázku, celé jmění občana Stila, že nezůstane naživu do začátku dnešní obchodní schůze občanů. Přijímám. Zavolal Stile. Uvědomil si, že nemůže prohrát. Kdyby předčasně zemřel, stejně by bylo všechno ztraceno a pokud přežije, jeho bohatství a moc se opět zdvojnásobí. Dvakrát tolik nebo nic a přesně ve chvíli, když to potřeboval. Občan Stile sázku přijímá, řekla Schén. Pokud zemře, jeho statky budou zpeněženy a výtěžek převeden na konsorcium. Pokud se na schůzi objeví naživu, jeho jmění se od toho okamžiku zdvojnásobí a bude s ním moci volně nakládat a uplatňovat všechna práva. Sázka je zaznamenána. Dublovací kostka byla vržena. Herní počítač pípnul, což byl jeho způsob, jak si diskrétně odkašlat. Neúčastním se na této hrozbě jinak, než že sloužím jako zprostředkovatel sázky. Občana nemusí znepokojovat jakákoliv léčka v mém areálu. Není mi však ani dovoleno, abych ho varoval před možným nebezpečím bezprostředně za hranicemi mých pozemků. To je dost jasná výstraha, zabručel Stille. Schén, mizíme. Schén se zdržela jen tak dlouho, aby popadla balík, který vypadl do žlabu potrubní pošty. Byla to kniha kouzel. Hnali se chodbou. Zbraně nejsou v herním areálu přípustné, pokud nejsou součástí povolené hry, oznámil herní počítač. On nás nevaruje, jen činí oficiální veřejná oznámení, řekl Stille a trpce se usmál. Opravdu je herní počítač jeden z tvých přátel? Ano, v chodbě před nimi se objevil nějaký člověk. Vypadal jako obyčejný otrok, ale stál proti ním poněkud v pohotovosti. Je to robot, řekl Stille. Stroj, zabiják, přisvědčila Schén. Stille, já jsem víceúčelový robot, navrhli mě pro obranu a osobnost. Tahle věc je specializovaná na útočení. Nejsem vybavená, abych si s ním dokázala poradit. Musíš hned utéct, já ho dokážu zdržet jenom na chvíli. Stille se vrhl k rozvodné desce. Vyrval kus stěny, o kterém věděl, že pod ním prochází energetické vedení. Nemýlil se. Byly tu různobarevné kabely, označené, aby je rozeznali i úplně nevzdělaní údržbáři. Vzal jeden červený do obou rukou a prudce škubl. Vytrhl ho. Nepřátelský robot se zatím přibližoval. Schén, běž stranou. Zařval. Stille, praští tě to. Vykřikla celá vyděšená. Stille teď popadl bílý kabel. Ten také vyrval z úchytů, což byly magnetické svorky.